Nalingiyo na motema salama la mumuninga ndeko ya Kongo sala gentil na sambwe mingi poto solo la nayo ponga nayo toyebana pesanga longonya ya zolo na miso ya kolalisa Doris tisuka ya liwa na ngai ngai ya wa motema ebongite ye Nalingiyo na motema, salama la muninga Ndeko ya Kongo sala gentil Na sambwe mingi poto solo la na yo ponga na yo toyebana Pesanga longonye ya zolo na miso ya kolalisa Doriste suka ya liwa na ngai Ngai ya wa motema ibongite Sambwe mingi poto solo la na yo ponga na yo toyebana Pesanga longonye ya zolo na miso ya kolalisa Doriste suka ya liwa na ngai Ngai ya wa motema ebongite Pesanga longonye ya zolo na miso ya kolalisa Doriste suka ya liwa na ngai Ngai ya wa motema ebongite Sentiment y en sotu